अच्छा सिद्धांत ने कहा इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत् न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। पूर्व पक्ष कहता है कि अविद्या आदि परस्पर का कारण होकर के संघात बन जाएगा। सिद्धांत कहते हैं कि कारण होकर के उत्पन्न हो सकता है, क्षणिक है तो द्वितीय क्षण रहेगा नहीं तो संघात तो नहीं बनेगा, केवल उत्पत्ति मात्र ही हो सकता है। इसमें सिद्धांत विकल्प किया था अविद्यादि संघात का गमक है अथवा अविद्यादि संघात का उत्पादक होंगे, तो संघात का गमक ये नहीं हो पाया क्योंकि संघात का गमक अविद्या होगा तो संघात का उत्पादक कोई दूसरा होना चाहिए, तो ये उत्पादक कोई नहीं होगा। जब वैशेषिक मत में नित्य अणु है और भोक्ता जीव जिसका अदृष्ट है वो सब विद्यमान होने पर भी वैशेषिक मत में जगत की उत्पत्ति संघात अणुओं का नहीं हो पाता है, तब बौद्धों का मत में तब कोई नित्य पदार्थ भी नहीं है और कोई भोक्ता भी नहीं है तो और ये संघात कैसे हो जाएगा। आगे कि ठीक है, अभी प्रथम पक्ष संघात का गमक अविद्या नहीं होगा क्योंकि कोई उत्पादक नहीं है। अभी दूसरा पक्ष में अविद्या आदि संघात का उत्पादक इस विकल्प को दिखाते हैं। टीका में द्वितीयं संकते, द्वितीय विकल्प अर्थात अविद्या संघात का उत्पादक है। संकते भाष्य में अथ मन्य अथायम अभिप्रायो अविद्यादय एव संघातस्य निमित्तमिति। अथ बौद्धानाम अयम अभिप्रायः, वो लोग कहेंगे कि अविद्यादि संघात का निमित्त है, ऐसा अगर कहेंगे तो टीका में संघातस्य अविद्यादीनां च उत्पत्तौ अनुन्यासरयः स्याद् इति दूषयति। अभी अविद्या संघात का उत्पादक होगा और संघात होने से अविद्या उसमें आश्रित होगा कहेंगे, आश्रित होकर के अविद्या का स्वरूप लाभ होगा। अविद्या को स्थिति तभी प्राप्ति होगी अगर संघात हो तो, और संघात होने से अविद्या की स्थिति और अविद्या संघात को बनाएगा, जिसका स्वयं की स्थिति नहीं है वो अविद्या को बनाएगा कैसे, संघात को बनाएगा कैसे। अविद्या की पहले स्थिति हो तो संघात को बनाएगा और अविद्या का स्थिति संघात होने पर ही होगा तो अनन्याश्रय हो जाएगा। भाष्य में कथम वाक्य का आधार से कथम तम एव आश्रित्य आत्मानं लभमानास्तस्यैव निमित्तं स्युः। तम एव तम संघातम आश्रित्य आत्मानं लभमाना अविद्या, अर्थात तो स्वरूप प्राप्त करने वाली अविद्या, संघात को आश्रय करके स्वरूप लाभ करने वाली अविद्या, आत्मानम लभमाना, आत्मानम स्वरूपम अपना स्थिति आएगा, लभमाना अविद्या तस्यैव निमित्तम तस्यैव संघातस्य, तो जिसको आश्रय करके वो स्थिति प्राप्त करेगी अविद्या उसी का निमित्त कैसे हो जाएगा। निमित्त अर्थात कारण, जिसको आश्रय करेगा उसी का कारण कैसे बन जाएगा, वो तो होने के बाद आश्रय करेगा। टीका में स्वाभाविक शिव, हाँ टीका में स्वाभाविक खलु अयम संघातानम हेतु हेतु मत भावे न प्रवाहो। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आप जो कह देते हैं कि जो जिसको आश्रय करेगा वो उसका कारण नहीं बनेगा, अगर एक में ये हो तो, जैसे एक बीज एक अंकुर, जो बीज जिस अंकुर का कारण होगा वो बीज उस अंकुर का कार्य नहीं बनेगा, ये होगा। किंतु प्रवाह मानने से ये हो जाएगा, पूर्व पक्ष भी वो कह रहा है। स्वाभाविक खलु अयम संघातानाम हेतु हेतु मद्भावे न प्रवाह, संघात अविद्या, अविद्या से संघात, इस प्रकार के हेतु हेतु मद्भाव से इनका ये प्रवाह चलेगा। हेतु हेतु मद्भावे न प्रवाह न संघतार न संघंतारम अपेक्षते, और कोई दूसरा अन्य पदार्थ चाहिए नहीं, ये अविद्या संघात हेतु हेतु मद्भाव होकर के चलेगा। पूर्व संघाताश्रय अविद्यादय उत्तर संघात प्रवर्तका इति, पूर्व में जो संघात है उसमें आश्रित तो जो अविद्या है वो अविद्या उत्तर संघात को बना देगा। अभी उत्तर संघात अभी आरंभ हो गया होने से उसमें अविद्या आश्रित तो हो जाएगी, आगे फिर आगे संघात को आरंभ करेगा। उत्तर संघात प्रवर्तका इति न अन्योन्याश्रय दोषो अपि, अन्योन्याश्रय दोष नहीं होगा। प्रवाह मानने से अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, तो क्योंकि प्रवाह है तो फिर प्रथम कहते अनादि है, इसलिए प्रथमों का कोई प्रश्न नहीं है। इति आशंकते, पूर्व पक्ष आशंका कर रहा है भाष्य में। अथ मन्य से, अर्थात पूर्व पक्ष का इस प्रकार जो विचार सिद्धांत है उसको दिखा रहा है। अथ मन्य से, अगर आप ऐसे मानते हो संघाता एव अनादौ संसारे संतत्या अनुवर्तन्ते तदाश्रया अविद्यादय इति। संघाता एव अनादि संसार में संतत्या, संतति के द्वारा, संतति प्रवाह, प्रवाह के द्वारा अनुवर्तन्ते, संघात का अनुवर्तन हो रहा है संतति से अर्थात प्रवाह रूप से। तदाश्रयाश्च अविद्यादय, संघात का प्रवाह चल रहा है उसमें अविद्यादि आश्रित होंगे, अविद्या आश्रित होकर के आगे संघात को उत्पन्न कर देगा, उसमें फिर अविद्या आश्रय हो जाएगी। तदापि सिद्धांत कहता है कि होने पर भी तदापि संघातात संघातांतरम उत्पद्यमानम नियमेन वा सदृशम एव उत्पद्येत, अनियमेन वा सदृशम विसदृशम वा उत्पद्येत। अभी एक संघात से, एक संघात में आश्रित हुआ अविद्या वो दूसरा संघात को बनाएगा, अभी एक संघात से दूसरा संघात जो बनेगा संघातात संघातांतरम उत्पद्यमानम जो उत्पन्न होगा, नियमेन वा सदृशम एव उपपद्यते समान जातीय संघात बन जाएगा, अनियमेन वा अर्थात कभी सदृश बनेगा कभी असदृश बनेगा। मनुष्य का संघात था, आगे मनुष्य बनेगा नियम से अथवा मनुष्य से आगे कोई मनुष्य बनेगा हस्ती वानर इत्यादि कुछ भी बन जाए असदृश होगा वा उत्पद्येत। अभी ये दोनों प्रकार के विकल्प हो गया, क्या कहेंगे, नियम से वही बनेगा अथवा कुछ अन्य भी हो जा सकता है। नियम अभ्युपगमे, अगर नियम मानेंगे अर्थात मनुष्य संघात है तो आगे मनुष्य संघात ही होगा, तो मनुष्य पुद्गलस्य, पुद्गल टीका में कहते हैं अच्छा स्वभावस्य नियम अनियमयोः, स्वभाव से आगे प्रवाह चलेगा, इसमें नियम मानेंगे अथवा अनियम मानेंगे दोनों प्रकार से अपसिद्धांत होगा। इति परिहारार्थ, आगे सिद्धांति परिहार कर रहा है, नियम मानेंगे तो भी आपका अपसिद्धांत होगा, अनियम मानेंगे तो भी अपसिद्धांत होगा। पुद्गल कहा पूर्यते गलती च इति पुद्गलो देह, भाष्य में इसको कहते हैं नियम मानेंगे अर्थात सदृश आगे उत्पन्न होगा संघात, तो मनुष्य पुद्गलस्य देव तिर्यग योनि नारक प्राप्ति अभाव प्राप्त। अभी मनुष्य शरीर है तो ये आगे क्या उत्पन्न करेगा, क्या आगे मनुष्य को ही करेगा, तो फिर मनुष्य ना कभी देवता को प्राप्त करेगा ना कभी नरक में जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। और अनियम अभ्युपगमे कहते मनुष्य पुद्गल कदाचित क्षणे न हस्ति भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा भवेत इति प्राप्नुयात, क्योंकि एक क्षण के लिए रहेगा मनुष्य शरीर है, एक क्षण रहा अगला शरीर में हस्ति हो गया, अगला शरीर में देवता हो गया, अगला क्षण में फिर मनुष्य हो गया, तो वा भवेत इति प्राप्नुयात इस प्रकार हो जाएगा। उभयमपि अभ्युपगम विरुद्धम, आप तो बौद्ध लोग वो भी ऐसा नहीं मानते अच्छा अभ्युपगम विरुद्धम। टीका में किंच भोक्तुः क्षणिकत्व पक्षे भोगापवर्ग व्यवहारोपि दुर्घट, भोक्ता अगर क्षणिक होगा, ये अभी बाह्यार्थवाद का निराकरण कर रहे हैं, विज्ञानवाद वो आगे आएगा, अभी तो शरीर मानते हैं बाह्यार्थ है शरीर मानते हैं, अगर क्षणिक मानेंगे तो भोक्तुः क्षणिकत्व पक्षे, जो भोक्ता है वो क्षणिक है, क्षणिकत्व पक्षे भोग अपवर्ग व्यवहारोपि दुर्घट, भोग किसको होगा अपवर्ग मुक्ति किसको होगी, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ वो एक क्षण रहेगा, अभी उत्पन्न हुआ आगे इच्छा करेगा भोग के लिए, आगे प्रयत्न करेगा, आगे भोग प्राप्ति करेगा, ये कहाँ एक क्षण में तो नाश हो गया, इसलिए भोग नहीं होगा, इस प्रकार मोक्ष भी नहीं होगा। भाष्य में कहते हैं अपिच यद भोगार्थ संघात स्यात् स नास्ति स्थिरो भोक्ता इति तव अभ्युपगमन। ये संघात, ये शरीर क्यों मिलता है, कहते हैं प्रारब्ध का भोग, वो लोग भी इसी प्रकार मानते हैं प्रारब्ध है, भोग है, भोग करने के लिए शरीर प्राप्त हुआ। अभी जो भोग करने के लिए जो शरीर जो प्राप्त किया वो स नास्ति स्थिर भोक्ता, वो भोक्ता तो स्थिर नहीं होता, एक क्षण रहेगा। इति तब अभ्युपगम ततस्य, उसे क्या हुआ, तो भोग भोक्ता के लिए नहीं हुआ, क्योंकि भोक्ता तो दूसरा क्षण में नहीं रहा, इसलिए भोग भोगार्थ है वो, भोग भोग के लिए ही हुआ, क्योंकि एक क्षण रहा वो। स न अन्य न प्रार्थनीय, अन्य कोई भोक्ता के द्वारा भोग प्रार्थना अर्थात तो इच्छा का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि भोक्ता इच्छा करेगा तो द्वितीय क्षण में रहेगा नहीं, इसलिए भोक्ता के लिए भोग नहीं हुआ, भोग तो भोग के लिए ही भोग है, एक ही क्षण में रहेगा। तथा मोक्षो मोक्षार्थ एव इति, मोक्ष भी मोक्ष के लिए, क्यों कहते हैं मोक्ष मुमुक्षुणा अन्येन न भवितव्यम, क्योंकि मुमुक्षु इच्छा करेगा मेरे को मुक्ति होनी चाहिए और दूसरा क्षण में वो नहीं है, इसलिए मोक्ष भी मुमुक्षु के लिए नहीं है, ये तो एक क्षण रहने वाले। और अगर कहेंगे कि अन्येन चेत प्रार्थ्येत उभयम् भोग मोक्ष कालावस्थायिना तेन भवितव्यम्। अन्येन चेत प्रार्थ्येत, भोग को भोग से भिन्न कोई इच्छा करेगा, मोक्ष को मोक्ष से भिन्न कोई इच्छा करेगा, तो उभयम् भोग मोक्ष काल अवस्थायिना तेन भवितव्यम्। चाहने वाले जो होंगे वो भोग काल में भी रहेगा अथवा तो मोक्ष काल में भी रहना पड़ेगा, इच्छा करेगा आगे प्राप्त करेगा तो दोनों काल में रहना पड़ेगा, तो क्षण भंग का बाद होगा। अवस्थायित्व, अवस्था में अगर रहेगा तो क्षणिकत्व अभ्युपगम विरोध, अर्थात भोग काल में रहेगा मोक्ष काल में रहेगा तो क्षणिकत्व का बाद हो गया। अवस्थायित्व तो ये स्था धातु से निनी प्रत्यय हो जाएगा, निनी होने से आत्वयुक चिणकृत होकर के अवस्थायीन प्रतिपदिक बन जाएगा। अवस्थायित्व काल अवस्थायिना तेन भवितव्यम, अर्थात काल अवस्थायी कोई होना चाहिए, और अवस्थायी अगर हो जाएगा दोनों काल में रहेगा तो फिर क्षणिकत्व का बात हो जाएगा। टीका में यो यद इच्छति स तत्काले नास्ति चेत, जो जिसका इच्छा करता है वो इच्छा करने वाले तत्काले जो जो प्राप्त होगा, और नहीं है तो इच्छा व्यर्था, और अस्ति चेत इच्छा किया आगे प्राप्ति काल आया, प्राप्ति काल में अगर रहा तो क्षणिकत्व भंग। ये जो बाह्यार्थवाद वाले होते हैं उनका क्षणिक तो सभी कहते हैं, खाली ये दोनों बाह्यार्थ मानते हैं जो वैभाषिक सौत्रांतिक, और बाकी बाह्यार्थ नहीं मानते, किंतु क्षणिक तो सभी मानते हैं। प्रकृतम संघात निराशम उपसंगरति, तो ये संघात हो ही नहीं पाएगा, अगर क्षणिक मानेंगे तो संघात नहीं हो पाएगा। वेदांति संघात को स्वीकार करता है किंतु क्षणिक मानेंगे तो संघात नहीं बन पाएगा, इसलिए वेदांति वो क्षणवाद को निषेध करता है। भाष्य में तस्माद् इतरेतरो उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वम् अविद्यादीनाम् यदि भवेत् भवतु नाम न तु संघातः सिद्ध्येत्। इतरेतर उत्पत्ति का निमित्त अविद्यादि होंगे, अविद्या से संघात, संघात से अविद्या, अगर उत्पत्ति के लिए निमित्त होंगे चाहे तो चले, यदि भवेत् भवतु नाम, अगर आप ऐसा कहते हैं तो चले ठीक हो मान लो, किंतु न तो संघात सिद्धि, संघात नहीं हो पाएगा, एक क्षण रहेगा तो उत्पत्ति हो जाएगी उस क्षण में, आगे संघात करने के लिए तो रहेगा नहीं। भोक्तृ अभावात इति अभिप्राय, संघात करने के लिए कोई भोक्ता ही नहीं है, इसलिए इतर तर आश्रय से अविद्या संघात इत्यादि कोई तृतीय चेतन की अपेक्षा के बिना ही ये संघात बन जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, क्षणवाद में संघात नहीं हो पाएगा। आगे दूसरा कहते हैं कि यहाँ क्या कह दिए कि अविद्या और संघात इत्यादि उत्पत्ति में कारण हो सकते हैं, संघात तो नहीं बना पाएगा, इतना कह दिया। आगे कहेंगे उत्पत्ति में भी कारण नहीं हो पाएगा, मतलब आगे अर्थात तो इसको कहते हैं अभ्युपगमवाद। स्वीकार करके अगर उत्पत्ति के लिए कारण बन गया तो भी चलो चलेगा, इसको अभ्युपगम कहते हैं। आगे उसका भी निराकरण करेंगे। टीका में द्विविधो ही कार्य समुत्पाद सुगत सम्मतो हेत्वाधीन कारण समुदायाधीन इति। दो प्रकार की कार्य उत्पत्ति होती है, कार्य की उत्पत्ति दो प्रकार की, सुगत सम्मत। सुगत ये बुद्ध उनका मत है, एक हेतु अधीन, हेतु अर्थात विद्यादि, उससे कार्य उत्पन्न होगा, और दूसरा कारण समुदाय अधीन, कारण पृथ्वी आदि जो अणु, पृथ्वी आदि से एक समुदाय होगा और अविद्या आदि से एक अंतर समुदाय होगा, एक अंतर समुदाय एक बाह्य समुदाय कहता। ये दो प्रकार की कार्य उत्पन्न होते हैं। तत्र अविद्यातः संस्कारस ततो विज्ञानम इति एवं रूप प्रथम। अविद्या से संस्कार होगा, संस्कार से आगे मातृगर्भ में आने से प्रथम आलय विज्ञान होगा, आलय विज्ञान होने से आगे फिर भूत अनुसृष्टि हो जाएंगे, भूत से भौतिक बनेंगे कहा था। तो अविद्या से संस्कार तत्व विज्ञानम इति एवं रूप प्रथम, हेतु अधीन अविद्या आदि अधीन सृष्टि हो गया, और पृथ्वी आदि समुदायात काय इति एवं द्वितीय, जो बाह्य विषय है बाह्य संघात है समुदाय, अब पृथ्वी आदि समुदाय से काय काय शरीर ये द्वितीय हो गया, द्वितीय कार्य हो गया। तत्र आद्यम अंगीकृत्य अविद्यादि से विज्ञान इत्यादि के उत्पन्न हुआ, चाहे ये ठीक है मान लिया, अंगीकृत्य द्वितीय संघात कर्तृ अभावेन दूषित। ये जो परमाणुओं का समूह होकर के कुछ बनेगा इसका निराकरण कर दिया, क्यों कहते हैं संघात हो नहीं पाएगा, क्यों कहते संघात कोई करने वाला नहीं है, अविद्या से चाहे ये उत्पन्न हो जाए किंतु आगे संघात नहीं कर पाएगा, संघात करता नहीं है, तो इसलिए दो प्रकार की कार्य से एक प्रकार की कार्य का तो निराकरण कर दिया, किंतु प्रथम प्रकार की कार्य जो अविद्या आदि ये इनका उत्पत्ति हो जाती है, अभी इसको निराकरण करें। संप्रति आद्यं दूषयति, अभी प्रथम प्रकार की जो कार्य की उत्पत्ति अविद्या आदि की, इसी का दूषण करते हैं। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात, उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात, उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात, उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात, उत्तरस्य उत्पादे च पूर्वस्य निरोधात। तो उत्तर उत्तर अर्थात उत्तर क्षण, उत्तर कार्य, उत्तर का उत्पाद में अर्थात उत्तर कार्य का जब उत्पाद होगा, पूर्व कार्य का तो निरोध अर्थात नाश ही हो गया, जिसको कारण कहते हैं पूर्व, पूर्व अर्थात कारण, उत्तर अर्थात कार्य, कार्य का उत्पाद क्षण में कारण का तो नाश ही हो गया। तो कारण अगर नाश ही हो गया, द्वितीय क्षण में कार्य उत्पन्न होना है, उस क्षण में कारण नहीं है, नहीं है तो उस कारण का ये कार्य कैसे कहा जाएगा, जो नहीं है तो उसको कारण कैसे कहेंगे। तो सिद्धांत कह रहा है कि पूर्व कारण से निरोध, कारण तो निरोध हो गया, तो कारण अगर नहीं रहा, आपने कही कि अविद्या से संस्कार, संस्कार से आलय विज्ञान, अविद्या से जब संस्कार बनेगा, संस्कार से जब आलय विज्ञान बनेगा, कहते हैं आलय विज्ञान जब होगा तब संस्कार रहा ही नहीं, पूर्व क्षण में नाश ही हो गया, नाश हो गया तो फिर वो कारण कैसे बनेगा, संस्कार अविद्या से संस्कार भी नहीं बनेगा, क्योंकि अविद्या जब संस्कार बनेगा अविद्या नहीं है, नहीं होने से अविद्या से संस्कार नहीं बनेगा। तो वहां ये बृहदारण्यक इत्यादि में विचार देते हैं, वो कहता है कि बीज नाश होकर के तो अंकुर बनता है ना, तो इसलिए अभाव से ही तो पदार्थ बनता है। सिद्धांत कहता है बीज नाश होकर के अंकुर बनता है ये नहीं है, बीज का जो अवयव है बीज का नाश हो गया किंतु अवयव विद्यमान है, जैसे पिंड नाश होने से घट बनेगा ना, पिंड रहते रहते घट बन जाएगा, पिंड का नाश होगा, तो पिंड का नाश हो गया किंतु मिट्टी का नाश हो गया क्या, नहीं हो गया, इसलिए पिंड का जो अवयव है उसी से घट बनता है। इसी प्रकार की बीज का जो अवयव है उसी से ही अंकुर बनता है, बीज एक नाम रूप था, वो नाम रूप नाश हो गया, दूसरे नाम रूप आ गया, किंतु जो मूल कारण है बीज का जो अवयव है वो ऐसे ही है, अंकुर में वो है। इसलिए मूल कारण तो सिद्धांत कहते हैं मूल कारण को आपको मानना पड़ेगा। आप जो अवान्तर कारण है उनका नाश कह सकते हैं, किंतु नाश से बना पिंड का नाश से घट बना ये नहीं, मिट्टी से घट बना। पिंड एक अवान्तर कार्य था, अवान्तर कार्य नाश हो गया ठीक है, किंतु मूल कारण से कार्य बनेगा ये स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब वेदांत और बौद्ध में ये अंतर है। वो कहते पिंड नाश से घट बन गया, सिद्धांत कहते हैं पिंड नाश नहीं मृद से घट बना। उत्तर उत्पादे च उत्तर उत्पाद क्षण में पूर्व कारण का नाश हो जाने से कारण से कार्य भी नहीं बन पाएगा। भाष्य में उक्तम एतद अविद्यादीनाम उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् न संघात सिद्धिर अस्ति इति, ये बात कह दिया गया। अविद्यादि केवल उत्पत्ति के लिए निमित्त है, उत्पत्ति मात्र के लिए निमित्तत्वात् निमित्त होने से न संघात सिद्धि, संघात के लिए निमित्त नहीं बनेगा ये तो कह दिया गया। तदपि तु अर्थात वो जो उत्पत्ति में निमित्त उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वम जो कहा गया न संभवती इति इदम इदानीम उपपाद्यते, अविद्या संस्कार का उत्पत्ति के लिए भी निमित्त नहीं बनेगा। क्षणभंगवादिनो अयम अभ्युपगम, बौद्धों का ये उनका सिद्धांत है अभ्युपगम सिद्धांत। उत्तरस्मिन् क्षण उत्पद्यमाने पूर्वः क्षणो निरुध्यत इति, उत्तरस्मिन् क्षणे क्षण का अर्थ टीका में कहते हैं क्षणिको अर्थ क्षण इति उच्यते, एक क्षण रहने वाला जो अर्थ उसको भाष्य में क्षण कह दिया गया। उत्तरस्मिन् क्षणे उत्पद्यमाने, उत्तरस्मिन् क्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्षणिक पदार्थ उत्पन्न हो रहा है अर्थात कार्य। पूर्व क्षण, पूर्व क्षण अर्थात पूर्व क्षण में रहने वाला कारण वो निरुध्यते निरुध्यते नश्यति, न च एवं अभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः क्षणयोर् हेतुफलभावः शक्यते संपादयितुम्। एवं अभ्युपगच्छता, उत्तर क्षण पदार्थ उत्पन्न होने से पूर्व क्षण कारण नाश हो जाता है, जो लोग कहते हैं अभ्युपगच्छता स्वीकार करने वालों के द्वारा, पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः, क्षणयोः अर्थात क्षणिक पदार्थयोः कार्य कारणयोः हेतुफलभाव न न का न च आरंभ में है, न हेतु फल भाव शक्यते संपादयितुं, कार्य कारण क्षणिक है तो उनमें हेतु फल भाव इसका निरूपण नहीं हो पाएगा। निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्व क्षणस्य अभावग्रस्तत्वाद् उत्तर क्षण हेतुत्व अनुपपत्ते है। निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा टीका में उसको कहते हैं निरुध्यमानस्य अर्थात निरुध्यमान का, निरुध्यमान में निरुध्यमानत्व रहेगा, ये निरुध्यमानत्व किम कहते विनाशक सान्निध्यम, विनाशक का सन्निधि में आ जाना यही निरुध्यमान होगा, विनाश करने वाला आ गया। और भाष्य में कहा निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा, निरुद्ध जो हो गया अभी निरुध्यमान अर्थात होने वाला है, विनाशक पास में आ गया और निरुद्ध हो गया तो कहते हैं टीका में निरुद्धत्वम अतीतत्वम अर्थात नाश हो ही गया, अतीत हो गया। भाष्य में निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा अर्थात विनाशक पास में आ गया अथवा विनाश हो गया, ये दोनों स्थिति में पूर्व क्षणस्य अभावग्रस्तत्वात्, अभी पूर्व क्षण निरुध्यमान हो गया अर्थात विनाश करने वाला आ गया, अथवा पूर्व क्षण निरुद्ध अतीत ही हो गया, उत्तर क्षण हेतुत्व अनुपपत्ते, जिसका विनाशक आ गया वो द्वितीय क्षण का लिए हेतु नहीं बन पाएगा, अथवा जो विनाश हो ही गया अतीत हो गया वो भी द्वितीय क्षण के लिए हेतु नहीं बन पाएगा। आगे टीका में ननु कार्य काले विनाश व्याप्ते पूर्व क्षणे सत्वात् क्षणिकार्थस्य हेतुत्वम् अक्षतम्। न्यायिक लोग भी कारण का लक्षण करते हैं कार्य नियत पूर्ववृत्ति, जो कारण होगा वो पूर्व क्षण में रहना चाहिए, तो बौद्ध कहते हैं कारण पूर्व क्षण में रहना चाहिए, आप उत्तर क्षण में भी रहना चाहिए कारण, ऐसा क्यों कहते हैं, पूर्व क्षण में रह करके नाश हो गया वो कार्य बना देगा, तो बौद्ध भी कहते हैं कार्य काले विनाश व्याप्तत्वेपि, कार्य काल में द्वितीय क्षण में कारण विनाश प्राप्त हो जाने पर भी, विनाश के द्वारा व्याप्त हो गया था, विनाश हो गया होने पर भी पूर्व क्षण सत्वा कारण जो है वो तो पूर्व क्षण में रहा, रहने से क्षणिकार्थ से हेतु तो एक क्षण रहे तो भी हेतु हो जाएगा पूर्व क्षण में रह करके, हेतुतम अक्षतम वो हेतु तो रहेगा इति संकते भाष्य में। अथ भावभूत निष्पन्नावस्थ पूर्व क्षण उत्तर क्षण से हेतुरीति अभिप्राय तथापि न उपपद्यते। पूर्व पक्ष कहता है कि अथ भावभूत, भावभूत टीका में कहते हैं सद्रूप इत्यर्थ। अच्छा सद्रूप इत्यर्थ भाष्य में अर्थ भावभूत, भावभूत सद्रूप परिनिष्पन्नावस्थ तो उसका निष्पन्न अवस्था आ गया, निष्पन्न अवस्था अर्थात तो विद्यमान हो गया पूर्व क्षण, अभी पूर्व क्षण विद्यमान है भावभूत है अर्थात तो सद्रूप है वह पूर्व क्षण, पूर्व क्षण उत्तर क्षण से हेतु अभी पूर्व क्षण विद्यमान है परिनिष्पन्न होकर के वो उत्तर क्षण का हेतु बन जाएगा, उत्तर क्षण में वो स्वयं न रहे कोई बात नहीं इति अभिप्राय। अगर ऐसा है अथ अगर ऐसा है सिद्धांत कहता है कि तथापि न उपपद्यते फिर भी ये संभव नहीं होगा, तथापि न उपपद्यते सिद्धांत कहता है कि उत्तर क्यों कहते हैं भावभूतस्य पुनर्व्यापार कल्पनायाम क्षणांतर संबंध प्रसंगात। आप पदार्थ को एक क्षण मानते हैं उसी क्षण में उसमें एक ही व्यापार होगा जन्म, अगर उसमें दूसरा व्यापार मानेंगे तो उसको द्वितीय क्षण में रहना पड़ेगा क्योंकि एक पदार्थ में एक क्षण में एक ही व्यापार होगा जन्म ही होगा, कोई भी अन्य व्यापार के लिए दूसरा क्षण मानना पड़ेगा। भावभूतस्य पुनर्व्यापार कल्पनायाम पुनर्व्यापार अर्थात जन्म अतिरिक्त व्यापार कल्पना करेंगे तो क्षणांतर संबंध प्रसंगात उसको द्वितीय क्षण में रहना पड़ेगा, प्रथम क्षण में तो एक ही व्यापार होगा जन्म। टीका में वे सिद्धांति ये जो बात कह दिया इसको विकल्प करके वे सिद्धांति दिखा रहे हैं किंग हेतु उत्पत्ति अतिरिक्त कार्य उत्पादनाख्य व्यापार, आप कारण पूर्व क्षण में रहेगा और उसमें एक व्यापार होगा उत्तर क्षण को सृष्टि करने के लिए, ये जो कारण में जो व्यापार होगा वो क्या कारण का उत्पत्ति से भिन्न है? प्रथम विकल्प हेतुर, हेतुर अर्थात कारण से कारण का उत्पत्ति होगी वो पूर्व क्षण में होगा तो कारण का जो उत्पत्ति है उससे अतिरिक्त है कार्य का उत्पादन रूप का व्यापार, इस प्रकार कहेंगे कारण का प्रथम व्यापार हुआ उसका जन्म, उसका जन्म से भिन्न एक व्यापार जो कि कार्य को बनाएगा अर्थात कारण में दो व्यापार मानेंगे, एक व्यापार उसका जन्म एक व्यापार उसका जो बाकी जनकत्व, ये कहेंगे अनतिरिक्त व कारण का जो उत्पत्ति है वही उसका कार्य उत्पादन अर्थात वो दोनों एक ही है, कारण का उत्पत्ति कार्य की उत्पत्ति एक ही है, इस प्रकार की कहेंगे। नाद्य प्रथम अर्थात कार्य का स्व उत्पत्ति से न कारण हेतुर, हेतुर कारण से कारण का स्व उत्पत्ति से अतिरिक्त कार्य की उत्पत्ति ये तो संभव नहीं होगा क्योंकि भाष्य में कह दिया भावभूतस्य पुनर्व्यापार कल्पना करेंगे तो क्षणांतर संबंध मानना पड़ेगा, प्रथम क्षण तो उत्पन्न होगा द्वितीय क्षण में कुछ और उत्पन्न करेगा, स्व उत्पत्ति से कार्य उत्पत्ति भिन्न मान करके ये तो दो क्षण रहना पड़ेगा, ये तो निराकरण कर दिया। इति उक्त्वा नाद्य इति उक्त्वा, उक्त्वा है ना उक्त्या उक्त्वा ठीक है। अभी द्वितीय संकत है, द्वितीय अर्थात कारण की उत्पत्ति ही कार्य की उत्पत्ति, इस प्रकार के कहेंगे द्वितीय संकत है भाष्य में। अथ भाव एव अस्य व्यापार, भाव एव अस्य व्यापार भाव शब्द का अर्थ भाव उत्पत्ति, जो कारण है पूर्व क्षण में होने वाला उसका जो उत्पत्ति है वही इसका व्यापार है एक ही मात्र। भाव एव अस्य व्यापार इति अभिप्राय, अगर ऐसा कहेंगे तो तथापि नैव उपपद्यते, अभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, वो तो केवल कारण की उत्पत्ति होगी, उससे और कुछ कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। टीका में उक्तम ही भूतिर येषाम क्रिया सेव कारकम सेव चोच्यत इति, येषाम क्रिया भूति साव कारक, येषाम क्रिया साव भूति साव कारक च उच्यते, जो क्रिया है व्यापार है वही भूति, भूति अर्थात जन्म, वही कारक है अर्थात जनक, एक ही व्यापार है, वो व्यापार जन्म भी है और वो जनकत्व भी है, इसी प्रकार के इसका अर्थ आगे कह देते हैं। ये साम क्षणिक भावानाम या भूति, भूति अर्थात जन्म, सा एव क्रिया और वही कारकम, कारक अर्थात आगे जन्म करने के लिए वही होगा, एक ही क्रिया होगा, स्वयं का भी जन्म होगा आगे का भी जन्म हो जाएगा, ये कहते हैं। तो कारकम च इति अर्थ इस प्रकार के होगा, तो सिद्धांत कहता है कि नष्टस्यापि निमित्तत्वं स्यात्, अगर वो नष्ट हो जाता है पूर्व क्षण में तब अगर आप उसको कारण कहेंगे तो निमित्त कारण ही हो सकता है, उपादान कारण तो नहीं होगा क्योंकि नष्ट हो गया। तो सिद्धांत जी कहे नष्टस्यापि निमित्तत्वं स्यात् न उपादानत्वं, उपादान तो नहीं बनेगा, निमित्त हो सकता है। तथा च मृदादेर घटादि काल असत्वे घटादि अनुपपत्ति, उपादान कारण नहीं होता है इसलिए मृदादि घट काल में अगर नहीं रहेगा तो घट की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी, उपादान कारण को तो कार्य समय में रहना ही पड़ेगा, चाहे निमित्त कारण न रहे किंतु उपादान कारण को तो रहना ही पड़ेगा। मृदादेर घटादि काल, मृद अगर घट काल में नहीं रहेगा तो घट की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी, और सत्व च कहेंगे मृद घट काल में रहेगा, रहेगा तो भी मृद अपना जन्म काल एक क्षण हुआ, आगे घट काल में दो क्षण हो जाएगा, सत्व च क्षणिकत्व हानि रीति परिहरति, अगर रह जाएगा तो क्षणिकत्व की हानि। भाष्य में तथापि नैव उपपद्यते, अगर कहेंगे कि उसका भाव अर्थात उत्पत्ति ही उसका जनकत्व, शो का उत्पत्ति ही शो जनकत्व, वो भी संभव नहीं है। भाष्य में हेतु स्वभावानुपरक्तस्य फलस्य उत्पत्ति असंभवात्, ऐसा फल जिसमें हेतु का स्वभाव का उपरक्त नहीं हुआ है, उपगमन अनुस्यूत नहीं हुआ है, अनन्यस्यूत अनुपरक्त अर्थात अनन्यस्यूत, अनन्यस्यूत अर्थात अनुगत, हेतु का स्वभाव अगर अनुगत नहीं होगा तो फल का उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, मिट्टी मिट्टी अगर अनुगत नहीं होगा तो घट की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। हेतु का स्वभाव का अनुपरक्त, हेतु स्वभावेन अथवा हेतु स्वभाव से अनुपरक्त से, हेतु स्वभाव अगर अनुगत नहीं होगा तो फल की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। स्वभाव उपराग अभ्युपगमे, कहेंगे हेतु का स्वभाव आगे फल में रहेगा, स्वभाव का उपराग, उपराग संबंध अगर अभ्युपगमे मानेंगे तो च हेतु स्वभाव से फल काल अवस्थायित्व सति, हेतु का स्वभाव फल काल में भी रह गया, रह जाने से क्षण भंग अभ्युपगम से त्याग प्रसंग, क्षण भंग क्षणिक में भंग एक क्षण में नाश, ये जो आपका अभ्युपगम है सिद्धांत उसका भंग हो जाएगा त्याग प्रसंग। अच्छा ये दो विकल्प क्या था, हेतु का स्व का उत्पत्ति वही उसका जनकत्व है अथवा उससे भिन्न है। अभी प्रथम पक्ष में और दोष दिखाते हैं, प्रथम पक्ष तो दोषं दृढ़यति, हेतु का स्व उत्पत्ति से भिन्न हो जाएगा कार्य के जनकत्व, हेतु पूर्व क्षण में रहेगा आगे कार्य को बनाएगा, इस प्रकार की उसमें जो दोष कहा गया था उसको और दृढ़ करते हैं। भाष्य में विनैव वा स्वभाव उपरागेण हेतुफल भावम अभ्युपगच्छत, स्वभाव का उपराग नहीं होगा अर्थात स्वयं जन्म हो गया प्रथम कर्ण में वो नाश भी हो जाएगा, उसका स्वभाव आगे के लिए नहीं जाएगा, नहीं जाकर के भी फल उत्पन्न हो जाएगा। विनैव स्वभाव उपरागेण हेतु फल भावम अभ्युपगच्छत, हेतु फल भाव को प्राप्त कर लेता है किंतु हेतु का स्वभाव का अनुगमन नहीं हो रहा है, इस प्रकार अगर होगा तो सर्वत्र तत्प्राप्ते, अगर कारण नहीं जा रहे कार्यों में तो कार्य तो कहीं से भी बनेगा, तो बनने से कहते हैं सर्वत्र तत्व प्राप्त अति प्रसंग। तो फिर दधि के लिए और क्षीर क्यों चाहिए, तो जल से भी बनेगा, अति प्रसंग हो जाएगा। ठीक है, वस्तुनो जन्म ध्वंस अनिरूपणाच न क्षणिकत्व इत्याह। क्षणिक कहने के लिए जन्म और ध्वंस ये दोनों भी निरूपण होना चाहिए, किंतु वस्तु न, जो वास्तविक पदार्थ जो है उसका जन्म ध्वंस का निरूपण भी क्षणिकवाद में नहीं हो पाएगा, नहीं होने से पदार्थ क्षणिक नहीं होगा। न क्षणिकत्व अपिच, भाष्य में अपिच उत्पाद निरोधो नाम वस्तुनः स्वरूपमेव स्याताम अवस्थांतरम वा वस्तुअंतरम वा। उत्पाद निरोध, वस्तु की जन्म हुआ, वस्तु का नाश होगा, ये जो उत्पाद नाश ये दोनों हुआ, ये क्या वस्तु का स्वरूप ही है, अथवा वस्तु का एक अवस्था, एक अवस्था हुआ उत्पन्न, एक अवस्था हुआ नाश, इस प्रकार की कहेंगे, अथवा वस्तु से उत्पत्ति और नाश ये दोनों भिन्न पदार्थ है, वस्तु का साथ इसका संबंध नहीं है, ये तीन विकल्प हो गया। वस्तु ही उत्पाद नाश है, अथवा वस्तु का अवस्थांतर परिणत परिणाम हो जाना, इसको उत्पाद नाश कहेंगे। अर्थात उत्पाद क्या है, कहते हैं वस्तु एक अवस्था से दूसरा अवस्था को आ गया, ये उत्पाद हो गया, वो अवस्था से और कुछ अवस्था को आ गया, ये नाश हो गया, इस प्रकार की, अथवा बिल्कुल अन्य वस्तु है, उत्पादन आश वस्तु के साथ संबंधित संबंधी नहीं है, कुछ अलग है, तीन विकल्प करके कहते हैं सर्वथापि न उपपद्यते, तीनों प्रकार से नहीं होगा। दर्शना दर्शन वस्तुअंतरम एव वा, उसके आगे अंतिम में, हाँ वस्तुअंतरम में बाबा यहाँ हम लोग का है, उसके आगे और एक पाठ है दर्शना दर्शन होगा, दर्शता अच्छा दर्शता अदर्शन वा पाठ है ऐसा, तो आगे उसका टीका में कुछ दिया है भी उस विकल्प के लिए, दर्शन और अदर्शन है, हाँ दर्शन अदर्शन है, अच्छा इसका टीका में भी कुछ होना चाहिए, बीच में भाष्य ना तो वस्तु स्वरूप वस्तुअंतरम वस्तुअंतरम एव सर्वथा न उपपद्यते, ना ना वो चतुर्थ विकल्प नहीं है, हिंदी में लिखे हैं, अच्छा दर्शन और अदर्शन जो है, अच्छा वस्तु का उत्पत्ति विनाश हो गया, दर्शन और अदर्शन, अच्छा ये पक्ष ले रहे हैं, अच्छा इसमें तो नहीं दिया है, ठीक है देखते हैं यदि चाह दर्शना दर्शन है, अच्छा हाँ इसको भाष्य में दिया है किंतु उसको ये तीन विकल्पों में नहीं लिया है, अलग करके रखा है, अच्छा हाँ देखेंगे आगे। भाष्य में सर्वथा अपि न उपपद्यते यदि तावत वस्तुनः स्वरूपम एव उत्पाद निरोधौ स्याताम, उत्पाद और निरोध ये वस्तु का स्वरूप ही हो गया, ततो वस्तु शब्द उत्पाद निरोध शब्द च पर्याय प्राप्नुयुः, जो वस्तु है वही उत्पाद निरोध हो गया। टीका में वस्तुनो जन्म ध्वंस निरूपण च, हाँ आगे तयोः स्वरूपत्वे उत्पादन और निरोध ये दोनों वस्तु का स्वरूप हो गया, होने से वस्तुनि अंतर्भावात, अभी वस्तु में अंतर्भाव हो गया, होने से वस्तुनो अनादि अनंतत्व इत्यपि द्रष्टव्य, अभी उत्पाद विनाश ये वस्तु में अंतर्भाव हो गया, अर्थात वस्तु का उत्पाद हुआ, उत्पाद हुआ अर्थात वस्तु है, वस्तु का विनाश हुआ, विनाश का अर्थ वस्तु, अर्थात वस्तु अनादि अनंत हो गया, सिद्धांत कहते हैं हमारे मत हो गया वस्तु नित्य हो गया, इत्यपि द्रष्टव्यम, ये भी अर्थ दोष है, और द्वितीयम संकते, द्वितीयम अर्थात अवस्थांतरम भाष्य में, अथ अस्ति कश्चित विशेष इति मन्येत, कोई विशेष है अर्थात वस्तु से उत्पत्ति विनाश है, ये कुछ भिन्न है मन्येत। उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम मध्यवर्तिनो वस्तुनो आद्यंताख्ये अवस्थे अभिलप्येते इति, अगर इस प्रकार की मानते हैं कश्चित विशेष, क्या उत्पाद निरोध शब्द के द्वारा मध्यवर्ती वस्तु का आद्य और अंत नामक दो अवस्था आएगा। मध्यवर्ती वस्तु है उसका एक आद्य अवस्था होगा एक अंत अवस्था होगा, तभी कहेंगे उत्पाद और विनाश ये दोनों अवस्था भेद हुआ। मध्य में एक स्थिति अवस्था रहा और एक अवस्था उत्पाद अवस्था और एक विनाश अवस्था। इस प्रकार के अगर कहेंगे तो अभिलप्येते, अगर कहेंगे इति, यहाँ तक पूर्व पक्ष का अंश हो गया। आगे टीका में विशेषम आह उत्पाद, अच्छा विशेष क्या है कर? क्योंकि बाकी आरम्भ क्या अथ अस्थि कश्चित विशेष, स्वरूप नहीं है उत्पाद विनाश है, ये वस्तु का स्वरूप से कुछ भिन्न है। क्या भिन्न है? उत्पाद निरोध शब्द के द्वारा अभी तीन आ गया, एक उत्पाद स्थिति, एक मध्य स्थिति और एक नाश स्थिति। इसका दूषण करते हैं भाष्य में आगे, एवं अपि आद्यंत मध्य क्षण त्रय संबंधित्वात् वस्तुनः क्षणिकत्व अभ्युपगम हानि। एक आद्य क्षण हो गया उत्पाद क्षण, एक मध्य क्षण हो गया आगे एक नाश क्षण, तीन क्षण वस्तु रहेंगे तो आद्यंत मध्य क्षण त्रय संबंधित्वात्, तीन क्षण में वस्तु का संबंधी हो गया, वस्तुनः क्षणिकत्व अभ्युपगम हानि हो गया। ठीक है, ताभ्याम संसर्गे वस्तुनः क्षणिकत्व भंग स्यात्। ताभ्याम अर्थात उत्पत्ति विनाश के साथ संसर्ग होगा तो क्षणिकत्व नाश हो गया, एक क्षण में उत्पन्न दूसरा क्षण में रहेगा, तृतीय क्षण में नाश होगा तो क्षणिकत्व नाश हो गया। अभी कहेंगे कि संसर्ग एव नास्ति अर्थात उत्पत्ति विनाश का वस्तु से वस्तु अंतर है, बिल्कुल भिन्न है, कोई संबंध ही नहीं है। संसर्ग एव नास्ति इति तृतीय कल्पम उत्थाप्य दूषयति भाष्य में, अथ अत्यंत व्यतिरिक्तौ एव उत्पाद विना उत्पाद निरोधौ वस्तुनः स्याताम अश्वमहिषवत्। अत्यंत व्यतिरिक्तौ कौन? उत्पाद विना निरोधौ वस्तुनः, वस्तु से उत्पाद निरोध अत्यंत व्यतिरिक्त हो जाएंगे तो अश्वमहिषवत्, अत्यंत व्यतिरिक्त है। सिद्धांत कहते हैं तत्व वस्तु उत्पाद निरोधाभ्याम असंश्रिष्टम, वस्तु का उत्पादन निरोध के साथ कोई संबंध नहीं रहा, नहीं रहने से वस्तुतः वस्तु न शाश्वत तत्व प्रसंग, वस्तु नित्य हो गया, उत्पाद विनाश के साथ उसका संबंध नहीं रहा। अच्छा आगे क्या पाठ है आप लोगों का? यदि च दर्शना दर्शन है। अच्छा यहाँ दे दिया जो यदि च दर्शना दर्शन है वस्तु न उत्पादन निरोध हो, इसी को चतुर्थ विकल्प करके लिख दिया ऊपर में। अच्छा ठीक है, यदि च दर्शनादर्शने वस्तु न उत्पाद निरोधो, वस्तु का दर्शन होना उत्पाद, वस्तु का अदर्शन हो जाना निरोध, जैसे सांख्य लोग कहते हैं प्रकट हो जाना तिरोभाव हो जाना, आविर्भाव तिरोभाव। अगर श्यातांग एवं अपि दृष्टिधर्म तो न वस्तु धर्म, आपको दिखा तो वस्तु का उत्पादन हो गया, आपको नहीं दिखा तो वस्तु नहीं रहा, इस प्रकार के तो फिर वो दृष्टा का धर्म, अच्छा ये दृष्टि सृष्टिवाद हो गया, आपको दिखने लगा तो वस्तु हो गया, नहीं है तो वस्तु नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद। तो न वस्तु धर्म इति वस्तु न शाश्वत तत्व प्रसंग, फिर वस्तु नित्य हो गया। तस्मादपि असंगतम सौगतम मतम, अर्थात ये पूर्वापर का उत्पत्ति का भी कारण नहीं हो पाए, उत्पन्न हो करके संघात का कारण नहीं हो पाएंगे पूर्व सूत्र में कहता, अभी उत्पत्ति का भी कारण नहीं हो पाएंगे, अविद्या से संघात बन जाएगा, संघात से अविद्या बन जाएगा, अथवा अविद्या से संस्कार हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, संस्कार से विज्ञान होगा, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। क्षण क्षणिक मानेंगे तो उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी, संघात तो संभव नहीं है। आज यहाँ तक, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।